ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะกันในรายการธรรมะรับอรุณฟังแล้วให้มันซึมลึกเข้าสู่ในจิตใจจะทำธรรมะให้เข้าสู่ในจิตใจของเราได้ด้วยการทำด้วยการปฏิบัติในทุกวันอังคารเรามีนัดกันในช่วงของเข้าใจธรรมด้วยการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบประมาณสัก60นาทีตั้งมาฟังหาสถานที่หรือมุมหรือว่าตำแหน่งใดจุดหนึ่งที่ว่าเราจะอยู่ได้เงียบๆไม่ต้องสื่อสารพูดคุยกับใครปิดโทรศัพท์ได้ก็ปิดถ้าตื่นยังไม่ลุกก็ลุกถ้าต้องพูดคุยกับผู้คนก็เดินหนีไปอยู่นิ่งๆเงียบๆอาจจะเป็นในรถขณะที่กำลังเดินทางอยู่อาจจะเป็นขณะออกกำลังกายหรือว่านั่งอยู่ในห้องนอนหรืออยู่ในห้องทำงานสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่เราจะอยู่เงียบๆได้นั่นเรียกว่าเป็นเสนาสนะอันสงัดใช้กายของเราให้เป็นเหมือนกับวัดให้จิตใจของเราเป็นเหมือนกับบ้านให้จิตของเรามาอยู่อาศัยตั้งไว้ที่นี่หนึ่งในสิ่งที่มีพลังอำนาจในการที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้หนึ่งในสิ่งที่มีพลังอำนาจในการที่จะทำให้เราจากพลัดพรากหนีหายไปจากสิ่งต่างๆได้นั่นคือความตายท่านผู้ฟังความตายนี่มีพลังมีอำนาจมากเราควรจะใช้ประโยชน์จากความตายนี้ให้ได้หัวข้อที่เราจะปฏิบัติทำกันในวันนี้คือมรณะสติมรณะสัญญาการระลึกถึงความตายให้มันถูกต้องการหมายรู้ความตายให้มันเข้าใจให้ดีเพราะว่าถ้าเราเข้าใจความตายไม่ดีไม่ถูกต้องหรือหมายรู้ความตายผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่มันเป็นเราจะไม่ได้ประโยชน์จากมันเลยคือมีเราก็ตายทิ้งเฉยๆความตายเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันคือในเมื่อเราเกิดมาทุกคนมันจะต้องตายใช่ปะเราจะเกิดมาทำไมนั่นน่ะสิถ้าเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องตายไปทุกคนทุกคนเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่รู้จะเกิดมาทำไมไม่ควรต้องเกิดจะไม่เกิดได้ไม่ใช่ตายนะทุกฝังการไปตายไปตายซะนี่ไม่ได้จะให้สิ้นปัญหาไม่ได้จะให้สิ้นการเกิดได้แล้วความตายที่ว่ามันมีพลังอำนาจมากแต่มาตายทิ้งเฉยๆเสียได้ของจริงๆเหมือนน้ำเขากั้นเขื่อนขึ้นเก็บกักน้ำไว้ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยทิ้งเฉยๆปล่อยทิ้งเฉยๆโอ้ยมันก็ต้องเอาอะไรไปเสียบเอาไว้มันเกิดผลิตไฟฟ้าได้เขื่อนพลังงานไฟฟ้าเอาใส่เข้าไปเออนี่ไม่ได้ปล่อยน้ำทิ้งเฉยๆแต่ได้ไฟฟ้าด้วยหรือแสงแดดมันส่องมาจากฟ้าก็เผาแห้งทำลายต้นไม้ทำลายน้ำไปเอาคุณเอาโซลาร์เซลล์ไปใส่มันก็ได้ประโยชน์จากแสงแดดนั้นด้วยผลิตเป็นไฟฟ้าขึ้นมาคนขับรถส่งของจะรู้ข้อนี้ดีท่านผู้ฟังเวลาขับรถจากเอากรุงเทพไปภาคใต้ส่งของส่งปุ๋ยเอาจากภาคใต้ถ้าตีรถเปล่าขึ้นมาโอ้มันเสียเที่ยวเฉยๆนะเอาคุณก็เอาสินค้าเอาอะไรมาขายต่อไปวิ่งได้สองต่ออันนี้มันถึงจะดีได้ประโยชน์ถ้าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องตายคือไม่จะคือมันต้องตายแน่นอนเมื่อไรก็เมื่อนั้นแต่เมื่อจะไปถึงความตายตรงนั้นที่มันจะเกิดขึ้นนี่ เราควรจะได้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรความตายตัวฝังไม่ใช่ความดับไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจมันให้ถูกเพราะว่าถ้าเราจะหนีความตายได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมันจะต้องไม่ใช่หนีแต่ต้องเข้าหาความตายต้องเข้าใจความตายในข้อแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือดับไม่ใช่ตายตายกับดับเป็นคนละอย่างกันดับไม่ใช่ทางแก้ทางแก้กับความตายเป็นคนละอย่างกันคุณคิดว่าคุณตายซะจะได้แก้ปัญหาหรือคนนั้นตายไปไม่ต้องมาทำอันนี้ปัญหาก็ไม่เกิดความตายไม่ใช่ทางแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะว่าเหตุของปัญหาทุกอย่างมันไม่ได้มาที่ความตายแต่เหตุของปัญหาทุกอย่างมันคือความอยากมีความอยากคือตัณหาที่ไหนมีปัญหาคือความทุกข์อยู่ที่นั่นความตายก็ตามไปด้วยความเกิดก็อยู่ที่นั่นด้วยเรื่องราวต่างๆก็มาลุมมาตุ้มผสมกันก็ไปที่นั่นด้วยความอยากเนี่ยมันเป็นต้นต่อแต่เวลามันจะสุดของปัญหาของความทุกข์เนี่ยชายุมันจะมาทุกข์ที่ตายมันจะมาพีคมันจะมาสุดมันจะมาจบลงตรงที่นี่คือจบนะไม่ใช่ว่าดับนะดับจบนี่ไม่ใช่ว่าไม่เริ่มอีกนะสุดแล้วของความทุกข์ทั้งหลายก็มาอยู่ที่ความตายใช่ไหมที่เราบอกว่าโอ้ยทุกมากทุกจะตายแล้วนี่ความตายเนี่ยมันทำให้เรากลัวเพราะว่ามันเป็นที่สุดแห่งความทุกข์เลยที่สุดเนี่ยไม่ใช่จบนะไม่ใช่ดับแต่ที่สุดเนี่ยคือสูงสุดมาพีคสูงสุดสุดของความทุกข์คือความตายไม่ใช่ที่สุดจบแต่สูงสุดในความทุกข์ที่มากที่สุดที่ว่าตายแล้วแล้วถ้ามันยังมีเหตุแห่งการที่ต้องวนมีทุกข์อยู่ต่อไปอีกมันก็จะต้องได้เกิดอีกคนเรามักจึงจะกลัวความตายในความที่ว่ามันเป็นจุดสูงสุดของความทุกข์ไม่อยากจะไปถึงตรงนั้นไม่อยากให้ความตายมันเกิดขึ้นความตายไม่ใช่ความเกิดนะท่านผู้ฟังแต่ความตายหมายถึงความตายนี่แหละความตายจริงๆอ่ะการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตความที่อายุมันสิ้นไปหมดไปดับไปแตกไปกายนี้แตกไปนี่นี่คือความตายจริงๆอ่ะเราทุกวันนี้ทุกคนไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่คนมั่งมีคนยากจนมีความตายเป็นที่สุดในชาตินี้เหมือนกันทุกคนจบกันก็ที่ป่าช้าผีดิบมีโลงหรือไม่มีโลงมันแล้วแต่สถานการณ์คนที่อยู่ก็จะทำให้ไหมในเมื่อความตายจะเป็นจุดสูงสุดของความทุกข์ที่เราจะได้เจอในชาตินี้ความตายนี่มันจะเกิดขึ้นแน่แล้วความตายนี่ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแต่ความตายในเมื่อมันจะเกิดขึ้นแล้วเราหนีไม่ได้นะทุกฝั่งหนีไม่ได้เราจะดับความตายได้ไม่ใช่หนีมันจะดับความตายได้ต้องเข้าหามันต้องเข้าใจความตายซะก่อนในข้อแรกก็คือความตายเกิดขึ้นแน่ในชาตินี้ความตายไม่ใช่ความดับแต่เรากำลังเข้าไปถึงความเกิดแห่งความตายคือความตายนั้นจะอุบัติขึ้นท่านใช้คำนี้ว่าอุบัติดับไม่ใช่ตายแต่ถ้าจะมีความตายเขาเรียกว่าความตายอุบัติขึ้นจะดับตายได้คือให้ถึงความดับไม่เลี่ยงความตายคือนิโรธานี่ไม่ใช่หนีความตายทุกไม่ว่าชนิดไหนตัวฟังไม่ได้ให้หนีทุกหนีไม่ได้แต่ถ้าจะหนีต้องหนีตัณหาทุกนี่ต้องทำความเข้าใจโดยเฉพาะยิ่งความตายที่ข้าพเจ้าพูดซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งเครียดนะคือหมายความว่า เราปฏิบัติเนี่ยเราใคร่ครวญเราทำความเข้าใจซ้ำไปอีกซ้ำไปอีกไอ้ซ้ำๆย้ำๆนั่นแหละท่านผู้ฟังมันจะทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งเราจะให้เข้าใจเรื่องความตายได้หนึ่งความตายมันมีแน่อุบัติขึ้นแน่กับตัวเราที่เกิดมาแล้วในชาตินี้สองเราทุกคนกำลังเข้าไปหาความตายอยู่จะดับตายได้ไม่ใช่หนีตายแต่ดับตายได้ต้องเข้าใจความตายในเมื่อทุกคนก็เข้าไปหาความตายอยู่แล้วคนที่ไม่เข้าใจความตายก็ตายทิ้งเฉยๆแต่คนที่เข้าใจความตายคุณจะได้ประโยชน์จากมันมากพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างนี้บอกว่าถ้าคุณระลึกถึงความตายอย่างถูกต้องคือมรณสติเนี่ยถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วนะจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้ยังไงนะอมตะก็มาจากศัพท์ว่ามตะคือตายบวกกับอะคือไม่เอ้าก็คือไม่ตายไงอ๋อแล้วทำไมมรณะคือตายจนไม่เกิดอมตะคือไม่ตายได้ไงมันดูย้อนแย้งไงท่านผู้ฟังมันดูย้อนแย้งทำไมเข้าใจเนี่ยลูกศรเนี่ยมันวิ่งคนละทิศละทางมันจะมึนมรณสติคือการระลึกถึงความตายนี่จะให้เกิดอมตะคือความไม่ตายได้ยังไงเพราะว่าความตายที่จะอุบัติเกิดขึ้นกับเราทุกคนทุกคนเนี่ยถ้าเรากลัวมันกลัวมันหมายว่ากลัวตายเนี่ยนะถ้าคุณว่าคุณจะกลัวตายไอ้ความกลัวเนี่ยเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอย่างอกุศลความตายที่จะอุบัติเกิดขึ้นจะทำให้เกิดอกุศลขึ้นในจิตใจของเราโอ้นั่นขาดทุนเลยคุณเกิดมาชาติหนึ่งจะต้องตายแล้วเมื่อความตายอุบัติขึ้นดันมีอกุศลเพิ่มมาขึ้นไม่กำไรนำซ้ำขาดทุนในเมื่อเรากำลังจะมีความตายอุบัติขึ้นเข้าสู่ความตายกันทุกคนทุกคนเวลาที่มันงวดลงงวดลงงวดลงเนี่ยมันต้องมีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้ากุศลธรรมเพิ่มขึ้นถึงจุดที่มันจะทำให้ละอาสวะได้ให้ความตายที่กำลังจะมีมาเวลางวดลงงวดลงแล้วกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะมีจุดหนึ่งที่จะทำให้เราละเราอาสวะได้เหตุแห่งการเกิดต่อไปที่จะให้เกิดความตายต่อไปมันจะไม่มีมันจะดับไปเมื่อเหตุแห่งการเกิดดับไปผลของความเกิดคือความตายก็ต้องดับไปไงอันนี้สมเหตุสมผลไหมเออมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะแม้แต่ว่ามันเอาชาติหน้านี่ใช่ไหมชาตินี้ยังไงมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายแล้วมันมีเหตุมาแล้วแต่ความตายที่จะอุบัติขึ้นในชาตินี้จะเป็นตัวเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเราได้หรือไม่ที่จะให้เกิดความไม่ต้องตายอีกคืออมตะได้ทำได้ทำฟังทำได้เราจึงจะมาเจริญมรณสติกันนี่ไงนี่เราก็กำลังเจริญมรณสติกันแล้วนะเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องความตายว่าความดับไม่ใช่ความตายแต่ความตายที่กำลังจะมาถึงนั้นมันจะอุบัติเกิดขึ้นในเมื่อความตายที่มันจะอุบัติเกิดขึ้นในชีวิตของเราชาตินี้เราก็หาเขาอยู่เนี่ยในเวลาที่งวดลงงวดลงเนี่ยเพิ่มพูนสั่งสมให้เจริญซึ่งกุศลธรรมให้มันได้การเข้าหาความตายแบบนี้นี่จะดับความตายได้เข้าหาความตายด้วยความเข้าใจเขาไม่ใช่กลัวแต่น้องมันไม่ได้กลัวตายหรอกจริงๆพูดก็พูดนะคือตายมันแป๊บเดียวปึ๊ดคุณก็ตายแล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนที่เขากลัวตายเนี่ยมันคือข้างหลังไม่ใช่ข้างหน้าข้างหน้าที่กำลังวิ่งพุ่งเข้าหาความตายงวดลงเนี่ยข้างหลังมันก็ไกลออกมันยิ่งจะห่างกันจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนสิ่งที่เรากำหนัดยินดีนั่นแหละไอ้ความตายที่มันจะทำให้เกิดทุกข์นี่มันจึงทุกข์เพราะว่าจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจในชาตินี้มันจึงกลัวสูญเสียจริงๆกลัวตายไม่ใช่กลัวอะไรมากหนึ่งกลัวสูญเสียกลัวสูญเสียในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ความตายที่ว่าเป็นมรณะไม่ได้เอาความตายของคนอื่นนะเอาความตายของตัวเราเองคือถ้าเช่นพ่อเราตายแม่เราตายลูกเราตายหรือว่าเพื่อนรักตายคนอื่นที่เขาตายเนี่ยคือทุกข์คือความตายของคนอื่นเขาแต่เราที่เสียใจนั่นคือทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจคุณจะต้องพลัดพรากจากของรักของพอใจความทุกข์นี้ไม่ใช่มรณะทุกข์แต่มรณะทุกข์นั่นคือทุกข์ที่ผู้ตายจะต้องเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นกับผู้ที่จะตายนั่นเองถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆอยู่จะตายแล้วหมอบอก3เดือน6เดือนปีนึงนี่คือมรณะทุกข์นี่มันจะอุบัติเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นก็คือเขาจะต้องสูญเสียจากสิ่งที่น่ารักน่ายินดีในชาตินี้ไปทั้งหมดไม่ว่าจะคนรักคนใกล้ตัวสิ่งของข้าวของอันนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปในช่วงของสมการชีวิตละว่าวิธีการที่เราจะปล่อยวางจากความยึดถือในสิ่งต่างๆเราจะทำอย่างไรในสัปดาห์ก่อนๆได้เคยพูดถึงประเด็นนี้ไปของห่วงไหมงานห่วงไหมทรัพย์สินห่วงไหมลูกเต้าสามีภรรยาหรือพ่อแม่ห่วงไหมตัวเองห่วงไหมนี่พอไล่ไปเราจะคลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต้องพลัดพรากมันเป็นผลมาจากความตายที่จะอุบัติเกิดขึ้นในตัวเรานี่คือทุกข้อที่หนึ่งซึ่งมันก็เยอะมากเต็มแรงอยู่แล้วยังทุกข้อที่สองดูมาฟังว่ามรณะทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นกับผู้ที่จะตายเองนั้นคือความเจ็บที่มันก็แทรกมาด้วยกับความตายนั้นคือถ้าคนตายไปนอนไปดีๆตายไปบางคนอาจจะไม่กลัวตัวตายแบบนี้แต่ถ้าตายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ไม่สบายนั่นนี่โอ้กลัวเจ็บโดยความกลัวเจ็บก็เลยกลัวตายด้วยที่ว่าเจ็บนี่มันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ตัวเราเองนั่นเองมันก็คือรักตัวเองนั่นแหละเป็นห่วงตัวเองยังยึดถือในตัวตนอยู่ถ้าเรายังยึดถือในตัวตนของเราอยู่มันก็กลัวเจ็บด้วยกลัวความเจ็บที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์คือความตายที่จะอุบัติมีความเจ็บอุบัติความตายอุบัติรักตัวเองห่วงตัวเองมันก็จึงทำให้กลัวความตายขึ้นมาเอาเราทำความเข้าใจในตัวของเราเองให้มันถูกต้องดูว่าตัวของเราเองเนี่ยมันก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นสารประกอบของไบโอเคมีคอลที่ประกอบกันเป็นร่างกายของคนเกิดมีขึ้นจากอาศัยมารดาบิดาประกอบกันขึ้นมาแล้วมันก็มีส่วนประกอบต่างๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนถึงตับไตไส้พุงอวัยวะต่างๆในกระบวนการความเจ็บมันก็เกิดขึ้นจากกระแสสายประสาทเส้นที่มันส่งกันมาแต่ตัดตรงนี้ออกเราก็ไม่รู้สึกเจ็บจริงๆเจ็บในใครมาเป็นผู้เจ็บไม่ดูแล้วมันก็แค่เซลล์มันก็แค่เนื้อมันก็แค่กระดูกตัวเราอยู่ไหนนี่เราแยกออกนี่เราจะหาตัวตนของเราไม่เจอพอหาตัวตนของเราไม่เจอเนี่ยความเจ็บทำอะไรเราไม่ได้นะท่านฟังมันกลายเป็นไม่มีตัวตนเหมือนกันเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป ็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบเป็นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าจากความมีตัวตนแยกกันออกมาก็เป็นธาตุแยกกันออกมาก็เป็นสารไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นสาระเป็นสารขึ้นมาจริงๆหรือความตายตัวฝังในประการที่สามคือพอความตายอุบัติขึ้นใช่ไหมแต่ยังจะมีเหตุให้เกิดต่อไปอีกเนี่ยก็จะต้องได้เกิดต่อไปอีกนะปรโลกเขาใช้คำนี้โลกต่อไปข้างหน้าเนี่ยปรปรแปลว่าอื่นที่มีต่อไปอีกอื่นนั่นน่ะเอ๊ะมันจะไปยังไงปรโลกนี้เราจะไปยังไงไปถึงที่ไหนชีวิตหลังความตายมีหรือไม่บางคนก็บอกว่ามีแต่มีแบบว่าเป็น eternity คือเที่ยงแท้แน่นอนหลังความตายจะเป็นแบบนรกแน่นอนหรือไม่ก็สวรรค์แน่นอนหรือว่าแน่นอนนี่คือไปอยู่ที่นั้นตลอดอนันตกาลอยู่นรกโอ้ตลอดอยู่สวรรค์อยู่กับพระเจ้าก็อยู่ตลอดนี่คือความเชื่อแบบหนึ่งเป็นชีวิตหลังความตายอีกแบบหนึ่งก็ว่างั้นก็เวียนเกิดเวียนตายต่อไปเรื่อยๆบางทีก็มาเกิดเป็นมนุษย์บางทีก็ไปเกิดเป็นเทวดาบางทีก็ไปเกิดนานาไรอีกแบบหนึ่งก็มีความเชื่อต่อไปว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยไม่มีตายไปแล้วก็จบกันสิ้นสูญกันไปมีหรือไม่มีเนี่ยยกไปเลยปรโลกเนี่ยนะแต่ถ้าบอกว่าเราทำความดีในชาติปัจจุบันนี้แล้วเกิดปรโลกไม่มีใช่ป่ะก็ไม่มีปัญหาชาตินี้ความดีเราก็มีอยู่เราก็ไม่ถูกใครกล่าวหากระหาด้วยความชั่วที่เราทำเราทำแต่ความดีมันก็ไม่มีปัญหาแล้วยิ่งถ้าแปลว่าปรโลกโลกอื่นโลกหน้ามันมีโอ้ยด้วยความดีที่เราทำในวันนี้สบายเลยไปโลกหน้าก็ไปดีได้เอาแล้วเราจะกลัวอะไรกลัวนั่นน่ะสิจะกลัวว่าเออชาติหน้าจะไปเกิดไม่ดีหรือมันมีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้กังวลใจใช่ไหมก็ทำความดีตอนนี้สิถ้าเรามีความดีตอนนี้เราจะไม่ทุกข์ในความตายที่มันกำลังจะอุบัติขึ้นว่าอุบัติขึ้นแล้วเกิดใหม่แล้วหรือไม่เกิดแล้วจะเป็นยังไงความทุกข์นั้นมันจะหายไปทันทีความทุกข์สามอย่างที่เนื่องมาจากมรณะทุกข์นี่มันก็จะเบาบางลงจำอีกทีนะผู้ฟังมรณะทุกข์มันจะมีทุกข์สามอย่างที่แทรกมาด้วยแต่ไม่มันแบบเหมือนคูณสามมันหนักหนึ่งคือทุกข์ที่เกิดจากความที่เราจะต้องพลัดพรากสูญเสียจากความสุขที่เรามีในโลกนี้ทั้งหมดสองความตายเองมันก็มีความเจ็บที่แทรกมาด้วยสามแล้วชาติหน้าต่อไปมันมีหรือเปล่าจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ความไม่แน่นอนความไม่ยั่งยืนโอ้ไม่ชัวร์เงี้ยมันก็จะกังวลใจไม่รู้จะเป็นยังไงทำให้บางทีมันทุกข์มากจนแบบอึ้งพูดไม่ออกว่าจะเป็นยังไงคุณเตรียมตัวตายหรือยังโอ้อย่าพูดคำนี้มันอัปมงคลกลัวคนมันกลัวไงเรากลัวแล้วคิดว่าเป็นสิ่งอัปมงคลเลยไม่ได้พูดถึงเลยไม่ได้เตรียมตัวพอไม่ได้ทำความเข้าใจด้วยการพูดถึงพอไม่ได้ทำความเข้าใจด้วยการเตรียมตัวแล้วขาดทุนนะขาดทุนไอ้ที่คูณ3เนี่ยคิดอีกทีหนึ่งก็คูณ3เข้าไปอีกคิดอีกทีหนึ่งก็คูณ3เข้าไปอีกนี่มันกลายเป็นยกกำลังทุลักแล้วเนี่ยความทุกข์นี่ก็จะมากขึ้นเอาใหม่ท่านผู้ฟังเอาใหม่เราจะทำความดับของเจ้าความตายได้ไม่ใช่หนีตายนะความตายหนีไม่ได้จะดับเจ้าความตายได้เราเข้าหามันอยู่แล้วทุกวันเนี้ยทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราเข้าหาความตายอยู่แล้วทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคุณใกล้สูญเสียเข้าไปทุกทีแล้วในเมื่อคุณเข้าใกล้มันคุณเข้าใกล้มัน คุณต้องเข้าใจมันจะเข้าใจความตายได้ผ่านการตั้งสตินี่แหละมรณสติทำยังไงก็อย่างที่ว่ามาพระพุทธเจ้าว่ายังไงเป็นเบื้องต้นท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่ามรณสติเป็นบุคคลเจริญให้มากทำให้มากที่จะมีอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่มีความไม่ตายเป็นที่หวังได้เนี่ยทำอย่างไรคือบุคคลในกรณีนี้ผ่านจากกลางวันมากลางคืนหรือผ่านจากกลางคืนมากลางวันก็ตามพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากคืองูฉกเราแมลงป่องต่อยเราตะขาบกัดเราหรือบางทีเราอาจจะเดินพลาดล้มลงเกิดขึ้นนี้กินอาหารไปอาหารไม่ย่อยหรือน้ำดีกำเริบหรือธาตุลมกำเริบหรือเสมหะกำเริบหรือว่าพวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะทำร้ายก็ได้ความตายนั้นจะมีแก่เรานั่นจะเป็นอันตรายของเราเธอพึงพิจารณาให้เห็นสืบไปดังนี้ว่ามีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้แล้วจะเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละลงไปในคืนนี้ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าบาปอกุศลธรรมอย่างนั้นมีอยู่เธอนั้นพึงกระทำซึ่งความเพียรความพอใจความอุตสาหะความกมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียโดยด่วนเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโปร่งๆแล้วจะพึงทำฉันทะความเพียรความอุตสาหะความกมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือดับไฟที่ศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแหละตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายก็มรณสติงั้นบุคคลเจริญแล้วทำไม่มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีความเป็นอมตะเป็นที่หวังได้กุศลธรรมนั่นเองท่านผู้ฟังมันมารวบยอดกันในจุดนี้ที่แตกแจกออกเป็นความทุกข์สามอย่างรวมกันในมรณทุกข์นี่ใช้กุศลธรรมนั่นเองเป็นตัวจัดการกุศลธรรมในที่นี้หมายถึงอะไรเราไล่กันไปทีละจุดไล่กันไปทีละข้อท่านผู้ฟังที่บอกว่าผ่านกลางวันมากลางคืนในช่วงรอยต่อนี่แหละระหว่างมันสำคัญกลางวันระหว่างกลางคืนกลางคืนระหว่างกลางวันอยู่ระหว่างรอยเชื่อมกันเนี่ยเป็นเวลาที่มารจะได้โอกาสเป็นช่วงเวลาที่ถ้านักล่าออกหาเหยื่อก็เริ่มตอนนี้ช่วงจากกลางวันไปกลางคืนเริ่มจุดที่มันโผล่เพลไปหรือถ้านักหากินกลางวันจอกหากินตอนกลางวันก็ออกเวลานี้จากกลางคืนไปกลางวันเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มันจะมาเจอกันไม่ว่าจะนักหากินกลางคืนหรือนักหากินกลางวันพอได้เจอกันแล้วเนี่ยมีปัญหาได้ช่วงรอยต่อนี่จึงเป็นจุดสำคัญที่ทำไม่ใส่ใจให้ดีมีปัญหาได้ไล่มาตั้งแต่ถนนน่ะถนนที่มันต่อกันมันก็เป็นสี่แยกเป็นทางโค้งเป็นทางแยกเป็นทางเหลี่ยมเวลาจะเกิดอุบัติเหตุตำฝังในบริเวณสี่แยกเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมากกว่าถนนตรงๆ ธรรมดาเนี่ยเป็นร้อยเท่าเลยนะหรือว่าบ้านเราเอาจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างผนังมันก็เป็นหน้าต่างหรือประตูจนมันจะบุกเข้ามาได้เนี่ยมันบุกมาทางนี้เพราะว่ามันจะเข้าได้ไงจ จนมันไม่พังกำแพงก็มาหรอกทุกฝั่งมาตามช่องตามรอยต่อหรือเสื้อผ้าของเราเวลามันจะขาดนี่จุดที่ขาดบ่อยที่สุดก่อนเลยคือตะเข็บระหว่างรอยต่อของผ้าไงตะเข็บเนี่ยจะขาดก่อนเพื่อนไอ้จุดที่ว่าจะขาดบริเวณเนื้อผ้าจริงๆเลยมันก็มีอยู่แต่น้อยตะเข็บนี่จะมาก่อนวิกเก็ตสลิงมันอยู่ตรงนั้นเหมือนกันว่าระหว่างกลางคืนกลางวันเหตุปัจจัยความตายจะมีมากความตายนี่จะเป็นตัวรอยต่อระหว่างภพจากภพนี้ไปภพหน้าไอ้ตรงความตายก็จะเป็นรอยต่อที่สำคัญจุดรอยต่อที่สำคัญจะให้เกิดความตายก็ระหว่างวันนี่แหละเหตุปัจจัยความตายมีมากในช่วงรอยต่ออาหารไม่ย่อยเดินหกล้มถูกคนทำร้ายเกิดอะไรอึ๊ะขึ้นในกายแล้วตายไปเนี่ยนั่นจะเป็นอันตรายของเราทันว่าอันตรายนั้นคือภัยที่จะเกิดขึ้นจากความตายได้ความตายให้เกิดภัยก็ได้นะให้เกิดประโยชน์ก็ได้เพราะความตายเป็นความทุกข์ไงถ้าเราเข้าใจทุกข์ไม่ถูกเราก็จะจมปลักอยู่ในความทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเข้าใจความทุกข์ถูกเราจะพ้นจากความทุกข์ได้หนีทุกข์ได้หนีทุกข์นะนั่นคือเข้าใจความทุกข์นะท่านจึงบอกไว้ว่าผลของความทุกข์เนี่ยมีอยู่สองอย่างทุกข์หนึ่งก็คือตายนี่แหละพีคสูงสุดของความทุกข์มันก็คือความตายผลของความทุกข์มีสองอย่างคือหนึ่งร่ำให้กร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้อหรือจมอยู่ในกองทุกข์คุณจะตายอยู่แล้วคุณจะจมอยู่ในความตายไหมนี่จะเป็นอันตรายไหมความตายนั้นจะเป็นอันตรายของเราไหมเป็นไปได้นะนี่คือข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองแสวงหาว่ามีอยู่หรือไม่หนอที่พึ่งอื่นหรือว่าทางออกอื่นที่จะพ้นจากความทุกข์เนี่ยสักหนึ่งหรือสองวิธีนะมีไหมใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์ได้แก่ความตายนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีหาดูมีไหมนี่คือทางเลือกที่สองความตายที่เราจะต้องมาถึงเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายเนี่ยโอ้แล้วมันมีวิธีไหมที่จะพ้นจากความตายนี่จะหนีทุกข์ท่านก็บอกหนีไม่ได้หนีไม่ได้แล้วจะทำยังไงให้มันพ้นต้องเข้าหามันต้องเข้าใจมันไงเข้าใจความทุกข์เข้าหาความทุกข์เห็นทุกข์แล้วเราจึงจะเห็นธรรมได้เห็นทุกข์ยังไงจึงจะเห็นธรรมมีอยู่หรือไม่หนอทางออกที่จะให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยสักหนึ่งหรือสองวิธีเนี่ยใครน้อจะรู้ใครน้อจะรู้ตัวเรานี่แหละทุกฝั่งต้องให้มันรู้ถ้าคนอื่นเขารู้ใช่ป่ะเห็นพระพุทธเจ้ารู้ครูบาอาจารย์รู้คนนั้นก็รู้คนนี้ก็รู้แล้วเกิดตัวเราไม่รู้อ่ะมันไม่ได้ประโยชน์จากความไม่รู้นั่นไงแต่ถ้าบอกว่าคนหนึ่งเขารู้คนนั้นรู้แล้วเราก็ให้รู้ด้วยว่าโอ้ทางออกจากความทุกข์เนี่ยให้มันดับได้เนี่ยหนึ่งเป็นอย่างนี้สองเป็นอย่างนี้แล้วมีความรู้เกิดขึ้นที่เราใช่ป่ะเราได้ประโยชน์จากความไม่รู้นั้นเปิดไม่เกิดความรู้ได้เราได้ประโยชน์จากทุกนั้นประทำให้หาทางออกได้เห็นทุกมันจึงเห็นธรรมะได้ไงท่านฟังยังไงนะตั้งสติไว้ดูตั้งสติไว้ดูสติมรณะความตายมีแน่มีแล้วใกล้แล้วอันนี้สงผลดีมันจะเกิดอย่างไรเข้าใจมันเข้าหามันเข้าใจให้ถึงว่ากุศลธรรมอยู่ตรงไหนเอาจิตของเราตั้งจดจ่อไว้ในที่ตรงนั้นมีไหมล่ะคิดดูใคร่ครวญดูบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้มีไหมบาปนี่มันอะไรอะไรที่เรียกว่าบาปบาปมันก็มีทั้งสามช่องทางนี่แหละไม่กายวาจาก็ใจบาปทางกายก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามบาปทางวาจาก็พูดโกหกพูดยุยงให้แตกกันคือพูดส่อเสียดคือสับสอหรือว่าพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพวกนี้บาปทางใจก็ เป็นความพยาบาทเป็นความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสิบอย่างเป็นบาปเขาเรียกว่าอกุศลกรรมบถมีไหมมีไหมล่ะได้เคยทำไว้ไหมโอ้เคยทำฆ่าสัตว์นั้นเคยพูดไม่ดีอย่างนี้หรือเคยคิดผิดอย่างนั้นโดยเรื่องยิ่งคนที่มีมิจฉาทิฏฐินี่นะท่านฟังคิดว่านี่มันไม่ใช่บาปมีคิดว่าก็ฉันก็มีเหตุผลของฉันนะในการทำความดีทำสิ่งที่ถูกต้องตัวเองคิดว่าถูกไงจริงมันถูกปะล่ะความเชื่อกับความจริงมันไม่ใช่อย่างเดียวกันคุณเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้ามันต้องได้ด่าคนได้พูดทิ่มแทงได้พูดส่อเสียดมันไม่ถูกอยู่แล้วความจริงคือความจริงอ่ะความจริงไม่ใช่ความเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าจริงแต่จริงไม่จริงนั่นคือมิจฉาทิฏฐิถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็เป็นบาปทางใจอีกเราจึงต้องมีเบนช์มาร์กหรือว่าตัวเปรียบเทียบนี่แหละเป็นมาตรฐานเลยอกุศลกรรมบถ10อย่างมีไหมเคยทำหรือเปล่าถ้าเคยทำแล้วจิตมันไหลไปอยู่เรื่อยนะโอ้เดินไปไม่ดีนะต่อให้ปรโลกไม่มีจริงเนี่ยทุกวันนี้มันก็ต้องมากังวลมาโอ้ทำไมฉันนึกถึงบาปที่ฉันเคยทำมาเอาไว้นั้นมันไม่ดีไงหรือถ้าตายไปแล้วแล้วปรโลกไม่มีจริงๆเลยพอเราตายไปเนี่ยเขานินทารับหลังโอ้คุณคนนี้เคยทำอย่างนี้เอาไว้นี่ไม่ดีเพราะว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันกับการทำให้คนไม่พอใจนะท่านฟังคือบางทีเราทำกุศลธรรมอยู่แต่บางคนเขาก็ไม่พอใจในการที่เราทำกุศลธรรมนั้นบางทีมันเกิดขึ้นได้อย่าเอาสองเรื่องนี้ไปปนกันคือบางทีเราทำผิดพลาดให้พ่อแม่แต่ว่าทำผิดพลาดนี่คือทำให้ท่านไม่พอใจจากการที่ว่าทำไมไม่โกงช่วยแม่แต่แม้แบบบางทีมันก็ทำให้คนที่เขาไม่ดีไม่พอใจในความดีที่เราทำเราต้องแก้ให้มันถูกเหตุไม่ใช่ไปโกงช่วยกันแต่ปรับแก้มิจฉาทิฏฐิที่อยู่ในจิตใจพ่อแม่นั้นด้วยการที่ถ้ามันยังมีความชั่วแฝงอยู่จิตใจเราก็จะไม่สงบมันก็จะมีความแบบไม่สบายใจความไม่สบายใจไม่ใช่ว่าทำให้คนอื่นไม่พอใจหรือตามความเชื่อตามความเห็นของเราไปเองไม่ใช่แต่ว่าต้องเปรียบเทียบจากอกุศลกรรมบถทั้ง10อย่างเหล่านี้ทีนี้พอเราดูแล้วมีไหมบาปอกุศลมีไหมโอ้ยจะมีอยู่แล้วทำไงรีบละเลยรีบละเลยละทันทีโดยด่วนเดี๋ยวนี้รีบเร่งบัดนาวรุกคืบบัดเดี๋ยวนี้เลยทำทันทีท่านผู้ฟังตอนนี้รีบเร่งรีบด่วนรีบเร้ารุกคืบทำทันทีโดยด่วนเดี๋ยวนี้เหมือนกับเวลาที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้หัวไฟไหม้เสื้อผ้าก่อนนี่คุณจะโทรบอกคนอื่นก่อนเนาะไม่นะมีอะไรเนี่ยเอาโทรศัพท์แทนที่จะกดโทรเนี่ยเอามาดับไฟก่อนโอ้โหโทรศัพท์ดับไฟไม่ได้แบตมันอยู่ความร้อนยิ่งมีไฟเอากลิ้งดูทุกวิธีทางสกปรกก็กลัวป่ะตอนนั้นน่ะโอ้ยมันดับต้องดับไฟก่อนแล้วสกปรกไม่กลัวเอาดินมาใส่เอาอะไรมาใส่ให้มันดับได้มันก็ต้องเอาล่ะรีบทันทีโดยด่วนถ้ามีความคิดในทางอกุศลคิดโกรธคนนั้นนี่ในพยาบาทคิดไม่ชอบคนโน้นน่ะความขัดเคืองเป็นวิหิงสาอย่าให้มันมีให้มันดับลงต้องทันทีนะโดยด่วนนะจะมายื้อฉกไว้ว่าเอาคนนี้เว้นไว้เดี๋ยวเรื่องนี้ให้มันเสร็จก่อนไม่ได้เลยระวังคือมันอันตรายคือมันไม่แน่ไม่หนอคือมันเสี่ยงเกินไปได้ไม่คุ้มเสียฉันคิดว่าถ้าฉันจะทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จก่อนทำงานนี้ให้สำเร็จเกิดมาทำเพื่องานนี้โดยเฉพาะถ้าไปสำเร็จชาตินี้เนี่ยโอ้เกิดมาเสียเปล่าแต่ไปงานที่คุณทำเนี่ยมันจะต้องแบบว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโง่อย่างนั้นอย่างนี้โง่เนี่ยก็คือมันต้องมีอกุศลกรรมบถสิบอะถ้าได้มีอกุศลกรรมบถสิบในงานที่คุณคิดว่าคุณทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์หรือเพื่ออะไรก็ตามที่เราอ้างถึงยกขึ้นมาแล้วนี่ไม่คุ้มไม่ดีไม่ถูกไม่ได้มันไม่ดีเลย แต่เราจะทำความชั่วในนามของความดีมันดีที่ไหนอ่ะเราเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่รู้คุณยกว่าดีแต่ว่าไอ้กระบวนการที่คุณยกขึ้นมาดีเนี่ยแต่คุณได้ทำชั่วอ่ะคุณก็เอาความชั่วนั่นแหละไปแปดเปื้อนสิ่งที่คุณยกว่าดีนั้นเราไม่ต้องเอาเรื่องการเมืองไม่ต้องเอาเรื่องประชาธิปไตยไม่ต้องเอาเรื่องคนนั้นคนนี้เอาเรื่องศาสนาเนี่ยแหละเอ้าคุณบอกว่าเออฉันจะทำงานเพื่อศาสนาแต่ว่าต้องโกงคนนั้นต้องลักลอบสิ่งนี้เราก็ต้องแบบแอบแท้เรื่องนั้นแอบแท้เรื่องโน้นด้วยนี่ก็เอาความที่ยักยอกความโกงความแท้ความแบบอะไรต่างๆนี่ไม่ดีก็ไปแปดเปื้อนงานศาสนานั่นแหละความเศร้าหมองมันเกิดตั้งบุฟังไม่ดีนั่นกับเพิ่มบาปอกุศลธรรมไม่ได้รีบละเลยทันทีโดยด่วนรีบเร่งรีบเร้ารุกคืบบัดเดียวนี้เราทำไงมันถึงจะละไปได้ก็ถ้าเป็นทางกายคุณก็สมาทานศีลดิทางวาจาคุณก็สมาทานศีลไงทางกายทางวาจานี่สมาทานศีลซึ่งสมาทานศีลเนี่ยไม่ได้ว่าจำเป็นต้องมีพระหรือก็ไปว่าวิสุงมายังเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้ล่ะเอาตั้งจิตตั้งใจว่าในทางกายทางวาจานี่ฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นคุณสมาทานนี่คือการถือเอามาปฏิบัติเหมือนมงกุฎดอกไม้เป็นวงมาลัยเขาทำประดับมาอย่างดีเวลาคุณวางลงบนศีรษะนี่ค่อยๆบรรจงวางลงไปเหมือนเราจะสมาทานศีลไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ารับปานาเลยนะติปาตาแล้วโอ้ไม่ใช่แต่ว่าบรรจงประดิษฐานเอาไว้ในจิตใจของเราตั้งเอาไว้ฉันจะรักษาศีลนี้มันได้ฉันจะเลิกนิสัยชั่วๆให้มันได้ฉันจะเลิกความขี้เกียจนี้ให้มันได้เดี๋ยวก่อนนั่นคือทางใจใช่ปะเอาทางกายทางวาจาเอาฉันจะไม่ด่าใครฉันจะพูดดีๆกับคนทุกคนเรื่องแต่เรื่องตะแบงนี่จะเลิกไงต่อไปทางใจดูทางใจก็สมาทานเหมือนกันสมาทานให้มันปฏิบัติจริงๆตั้งสติให้มันได้ทุกอย่างมันมาจอดลงทุกที่สตินี่แหละเวลาก็จะพูดโกหกคือบางคนโกหกก็แบบเนียนๆมากแบบทำได้อย่างสมูทมากทำได้อย่างแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยทำไมกลายเป็นปกติก็ไม่ได้ในการโกหกเนี่ยคือแบบมันสมูทแล้วไงคือมันทำเนียนๆได้คือตั้งสติที่จะระลึกถึงความชั่วมันได้ง่ายเอาเราตั้งสติในการที่จะระลึกถึงความดีนี่ไงฝึกนะท่านฟังมันจะได้คือบางทีมันยากแรกๆคุณจะทำชั่วอย่างเงี้ยจะนึกถึงความดีได้มันไม่ได้เลยไงคุณทำชั่วมันลื่นเลยอะไรที่จะมาติดขัดในความชั่วมันไม่มีเพราะมันนึกไม่ได้ความระลึกไม่ได้นั่นคือไม่มีสติเอาเราก็พยายามตั้งสติว่าถ้าเวลาฉันจะทำชั่วนะฉันจะไม่ทำนะฉันจะระลึกถึงความดีให้ได้มีความขี้เกียจเป็นต้นเนี่ยความขี้เกียจเนี่ยเป็นวิหิงสาเป็นการเบียดเบียนตัวเองความคิดไปในทางนี้ก็เป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นหนึ่งในมิจฉาทิฏฐิเอาในจิตใจถ้าเรามีมิจฉาแบบนี้มันไม่ถูกเราก็ต้องตั้งสติไว้ว่าจากนี้ไปถ้ามีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในทางใจเกิดขึ้นจะละมันเสียมีนิสัยชั่วๆคือความขี้เกียจเป็นต้นมีนิสัยที่คิดแบบให้คนอื่นไม่ดีมองโลกในแง่ร้ายเราจะละมันได้ตั้งสติระลึกถึงความดีเอาไว้ความดีนี่คือยังไงกุศลกรรมบถ10อย่างไงกุศลกรรมบถ10อย่างนี้เป็นยังไงนะจะว่าฉันก็ทำดีนะชาติเนี้ยดีจริงหรือเปล่ามันต้องมีเครื่องเปรียบเทียบมีมาตรฐานตาช่างวัดเอาไว้อย่าไปซื้อของไม่ใช่ว่ากะดูเอานะไม่ใช่มันก็ต้องมีเครื่องตรวงเครื่องช่างเครื่องวัดในการที่จะเป็นมาตรฐานมาตรฐานความดีมี3ช่องทางคือกายวาจาและใจในทางกายก็คือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามในทางวาจาคือการพูดด้วยเจตนาที่เว้นจากคำหยาบด้วยเจตนาที่เว้นจากคำพูดยุยงให้แตกกันคือส่อเสียดเจตนาพูดไม่ให้มันโกหกให้มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่เพ้อเจ้อเหมาะสมเริ่มจบได้อย่างดี นี่คือถึงจะเรียกว่าเป็นทางกายทางวาจากุศลมาทางนี้ส่วนทางใจคือไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของเขาไม่พยาบาทมีสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องแก้ได้ท่านผู้ฟังทุกคนน่ะแก้ได้หมดชั่วขนาดไหนเลวร้ายขนาดว่าเขาจับเข้าคุกเข้าตารางแล้วก็แก้ได้ท่านผู้ฟังคุณอยู่ในคุกในตารางก็แก้ได้ไม่มีปัญหาคุณยังไม่ได้ถูกจับขังเพราะบาปกรรมมันยังมาไม่ถึงยังไม่ได้ให้ผลในข้อนั้นก็แก้ได้ท่านผู้ฟังด้วยจิตใจของเราเนี่ยตั้งให้มันถูกมีไหมบาปอกุศลมีใช่ป่ะงั้นละมันเสียด้วยอะไรด้วยบุญด้วยกุศลนี่ไงด้วยบุญญกิริยาวัตถุสิบอย่างเนี่ยให้มันมีเรียนเป็นอย่างนี้ระวังบาปเนี่ยความชั่วเนี่ยความไม่ดีเนี่ยเราบอกเจ้าจงไปไล่นี้มันด้านเนี่ยมันไม่ยอมหนีง่ายๆหนีไปอยู่แต่เดี๋ยวกลับมาอีกไปแป๊บหนึ่งพอแบบว่าเขาประกาศก็ไปแต่พอเขาไม่ประกาศก็กลับมาอีกจังหวะที่เขาประกาศนี่คือมีสติขึ้นมาจังหวะที่เขาไม่มาประกาศก็คือเผลอสติไปเดี๋ยวมันกลับมาอีกไม่ยากมันมาง่ายๆไปก็ไปง่ายๆเหมือนกันนะฟังตั้งสติไว้อีกโน no, ฉันไม่ทำความชั่วทำความชั่วมาไหนระลึกได้หยุดทันทีเราจะให้กำลังกับความดีความชั่วมันก็จะมีกำลังอ่อนลงไปหน่อยหนึ่งหยุดได้นะฟังมันไม่ยากมันจะยากก็ตรงที่ว่าเราให้กำลังมันอยู่เรื่อยเพราะว่าถ้าเราคิดนึกตรีตรึกไปทางไหนถือว่าเราให้กำลังกับสิ่งนั้นทันทีให้กำลังให้อาหารมันแล้วมันก็จะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมีอนุภาพมากขึ้นไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามทุกฝั่งความชั่วนี่ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเรานึกตรีตรึกน้อมไปเอาถ้าไปในทางความดีความดีนะมีพลังทันทีแต่ในความชั่วที่มันยังเคยมีพลังอยู่มันก็พยายามจะดึงจิตของเราให้ไปในทางที่มันชั่วอยู่เดี๋ยวมันก็คิดไปทางความชั่วบ้างก็มีใช่ไหมความชั่วก็มีพลังเราให้อาหารกับความดีไงนึกมาใครครวญมาอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมให้มันมากๆนี่จิตใจเราน้อมมาในทางความดีความชั่วได้โอกาสไหมได้อยู่แต่น้อยเบาบางลงเบาบางลงอ่อนลงอ่อนลงความดีเราเปิดโอกาสให้เขามากขึ้นมากขึ้นเราจะละความชั่วนั้นลงไปได้เวลามันงวดลงทุกฝั่งเวลามันงวดลงงวดลงงวดลงงวดลงเนี่ยเหมือนไฟมันกินเชื้ออยู่ตลอดกินเชื้ออยู่ตลอดกินเชื้อนั่นคือไหม้นั่นเองจนหมดอ่ะคือทุกวินาทีที่มันกินเชื้อไปกินเชื้อไปความทำลายล้างความทำลายล้างมันก็ปรากฏให้เห็นมากขึ้นมากขึ้นร่างกายของเรานี่เป็นเชื้อนะทุกฝั่งให้ความตายมันกินอยู่เชื้อของความตายคือความแก่ความแก่เนี่ยกินเราอยู่ตลอดกินเราอยู่ตลอดแก่ไปจนทั้งแก่หมดแก่งอมคือตายต้นไม้ที่มีผลผลิออกมาจากต้นเนี่ยคือมันแก่ลงทุกวันทุกวันคือสุกงอมันอยู่ตลอดมันจะค่อยสุกขึ้นสุกขึ้นจนแก่ปุ๊บมันก็ร่วงออกจากต้นของมันเหมือนเราเกิดมาเนี่ยเราแก่อยู่แก่อยู่ตลอดนะไม่ใช่หนุ่มขึ้นหรือสาวขึ้นนะไม่ใช่พูดถึงด้วยว่าคันแก่ไงคันแก่แล้วมันก็คลอดเนี่ยคลอดออกมาเป็นเด็กก็เรียกว่าโตมันก็แก่ขึ้นนั่นแหละความสิ้นไปสิ้นไปอยู่ตลอดอยู่ตลอดเวลามันงวดลงงวดลงจะมีความตายเป็นที่สุดมีที่สุดและจบนะแต่ความตายอุบัติขึ้นเวลามันพีคสูงสุดตรงความตายนั่นความตายใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะความดีเรามีเพิ่มขึ้นทุกขณะไหมต้นเปรียบเหมือนไฟที่มันไหม้กินเชื้ออยู่แล้วเชื้อนี่ไม่ใช่อะไรหัวเราเสื้อผ้าเราอะโหถ้ามันมาถึงหนังศีรษะถึงผิวหนังโหได้ไหมแต่ความเจ็บร้อนปวดแสบมันต้องมีเพิ่มขึ้นมากแน่นอนนั่นแหละคือจุดที่ว่าคุณจะตายแล้วอะแล้ว กิดนึกถึงกุศลธรรมไม่ได้เนี่ยกุศลธรรมที่นึกถึงได้เนี่ยมันจะมีพลังมากเลยทันทีมันจะทำให้ไปเกิดไม่ดีอย่าให้มันมาโดนเนื้อโดนหนังไฟเนี่ยดับให้ได้ก่อนกุศลธรรมเนี่ยดับให้ได้ก่อนที่จะไปถึงจุดที่เราจะตายนั้นเมื่อมันจะมีพลังสูงดับมันทำยังไงอย่างด่วนท่านใช้คำว่าฉันทะคือความพอใจฉันทะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิบาท4เราต้องตั้งเอาไว้เลยนี่เป็นอเจนดาเป็นวาระหลักของชีวิตของเราเลยนะที่ต้องมีความดีประกอบไว้เสมออย่าไปคิดว่าฉันต่อสู้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วที่มันฉันคิดว่าถูกอะแล้วนั่นคือดีอะคือดีกับถูกไม่เหมือนกันละถูกใจแต่จะไม่ดีสำหรับคนอื่นถูกใจดีแต่จะไม่ใช่กุศลธรรมเอากุศลธรรมเป็นความดีเป็นหลักกุศลธรรมทางกายวาจาใจเอาเป็นหลักเอาเป็นความดีเอาเป็นธรรมนูญชีวิตเอาเป็นอเจนดาของเราตั้งฉันทะความพอใจเอาไว้จนเรียนอิทธิบาท4มาเป็นตรงนี้อันอื่นเนี่ยก็ยกไว้ยกไว้นี่หมายความว่าก็ทำเป็นเรื่องรองคุณจะต่อสู้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอากุศลธรรมเนี่ยต้องประกอบไว้เป็นหลักขึ้นก่อนแล้วสิ่งที่เราต่อสู้นั้นธรรมนั้นประกอบขึ้นอยู่ในความดีคือกุศลธรรมนี้ที่เราคิดว่าถูกนั่นแหละนะเอามาประกอบกับกุศลธรรมที่มีตั้งฉันทาไปตรงนี้ไปได้ความเพียรด้วยคือวายามะความอุตสาหะด้วยอุตสาหะนี่คือไม่ท้อแท้คือไม่ถอยคือไม่เลิกคือถ้าคุณไม่เลิกคือคุณไม่แพ้ไงอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ถอยกลับขมักขม้นนี่ก็คือเหมือนกับว่าก็เปรียบกับคนตัดฟืนนี่เดี๋ยวคว้าขวานเดี๋ยวช่วยมีดตัดปุ๊บปั๊บนั่นเหมือนรำละครบางคนทำกับข้าวไล่มาตั้งแต่ตำข้าวเช็ดโต๊ะเตรียมอุปกรณ์นั่นนี่ตัดทำสิ่งนั้นสิ่งนี้บานเหมือนอย่างกับจะรำละครโอ้ด้วยความขมักขม้นด้วยความอุตสาหะอย่างมากคือแบบว่าไม่มีนั่งไม่มีพักเดี๋ยวตรงนั้นตรงนี้คือมือวับวับวับวับทันทีมีทันทีนะคือแบบโดยด่วนน่ะคือเดี๋ยวนี้รีบเร่งรีบเร่าบัดนาวเลยไม่ถอยหลังด้วยคือไม่เลิกคือจะแบบรุกคืบหน้าอย่างเดียวอย่างเดียวไม่มีถอยคิดว่าจะมาถอยตั้งหลักสักวัน2วันแล้วก็ไปทำใหม่ไม่เลยไม่ถอยด้วยคือเพราะว่าถ้าคุณถอยปุ๊บไฟมันลามทุ่งอ่ะมีมากขึ้นจะทำไงไม่ถอยเอาถ้าจะสู้ได้ไงสู้ด้วยสติสัมปชัญญะไงท่านผู้ฟังท่านจึงว่าก็ว่าไม่ถอยนี่คือไม่เลิกถ้าคุณไม่เลิกคุณไม่แพ้คุณจะชนะคุณจะสู้ไม่ใช่ว่าบื้อๆสู้แบบกล้าบ้าบินเนี่ยไม่ใช่คุณจะไปสู้คุณจะไปกล้าเนี่ยคุณจะไปออกรบกับกิเลสนี่มันต้องมีเครื่องมือไปด้วยนั่นคือสติสัมปชัญญะต้องเอาไปด้วยพอมีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าในการที่จะกำจัดบาปกุศลธรรมเหล่านั้นคือจะมีสติยังไงนะระลึกถึงบุญญากิริยาวัตถุสิบไงจังหวะที่เราจะขี้เกียจโอ้ยผ่านจากกลางคืนมากลางวันโอ้เดี๋ยว8โมงก่อนแล้วค่อยลุกนั่นคือความขี้เกียจท่านผู้ฟังมันบุกมาแล้วคือมันมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วล่ะแล้วถ้าเราไม่ละก็ขี้เกียจต่อไปใช่ป่ะเราเกิดนอนต่อไปแล้วมันไม่ลุกตายไปคุณไปเป็นจระเข้อะโอ้ยจระเข้ก็นอนทั้งวันคือเราจระเข้เดินมันก็เดินในท่านอนน่ะคือคลานเอานอนมันก็นอนอย่างนั้นเดินมันก็เดินอย่างนั้นโอ้ยมันไปไม่ดีไงกำเนิดอสุรกายกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่ดีเราจะต้องละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทันทีโดยด่วนเดี๋ยวนี้เหมือนคนดับไฟที่ผมดับไฟที่เสื้อผ้ามันกำลังไหม้อยู่ด้วยสติตั้งขึ้นระลึกถึงกำลังระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ศรัทธาเนี่ยเอาตั้งไว้ความระลึกได้นั้นคือสติคุณความดีนั่นคือศรัทธามีได้มีความขยันหมั่นเพียรนั่นคือความกล้าด้วยสติสัมปชัญญะคุณระลึกถึงความดีได้ปึ้งความไม่ดีนั้นอ่อนกำลังลงทันทีลุกเลย แก้ไขสถานการณ์เลยบางทีมันเผลอไปคุณก็ทำใหม่ไงบางคนมีนิสัยติดโซเชียลเดี๋ยวดูอยู่เรื่อย Facebook YouTube Twitter ตัวนี้ก็ Clubhouse ก็ดูก็ฟังไปเดี๋ยวจิตมันจะแบบไปคิดอยู่เรื่อยว่างๆปุ๊บเดี๋ยวก็ควักมือถือมารูดขึ้นรูดลงดูไปฟังไปหยุดระลึกได้ปุ๊บหยุดปิดเย็บไม่ดูไม่มองระลึกได้ไหมหยุดใช่ไหมเดี๋ยวมันกลับมาอีกเราไม่อีกเพลินไปดูใหม่ก็หยุดอีกเราหยุดได้มากครั้งเท่าไหร่เนี่ยนะสติเราก็มีกำลังมากขึ้นเท่านั้นไอ้เจ้าฝ่ายสติไม่ดีคือมิจฉาสติมันจะมาระลึกถึงอุปนิสัยที่ไม่ดีการเล่นโซเชียลเงี้ยระลึกถึงเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วเราเบรกมันปุ๊บกำลังมันอ่อนลงปุ๊บทันทีมันปุ๊บอย่างนี้แหละทันทีทุกขณะจิตเราจึงต้องดูแลรักษาจิตของเราเองมันดับเกิดดับนี่นะคือมันตายไปทุกขณะนะความตายไม่ใช่ปรากฏเฉพาะเวลาที่เราจะลงหรือจะถูกเผาเท่านั้นนะแต่ความคิดนึกเกิดขึ้นดับไปคิดนึกเกิดขึ้นดับไปมันเกิดมันตายเหมือนกันนะความตายที่มีมามันปรากฏจากเดี๋ยวนี้แหละทีละน้อยละน้อยทุกเซลล์มันก็ตายไปเกิดใหม่ตรงที่อัตราการเกิดมันมากกว่าการตายมันก็เรียกว่าเป็นการเจริญเติบโตจากเด็กมาผู้ใหญ่แต่การเกิดกับการตายมันเท่ากันในร่างกายของเราเซลล์ที่ตายไปมันก็เกิดใหม่ขึ้นมาทำงานต่อเดิมให้ก็คงที่ต่อไปจังหวะไหนอัตราการตายมันมากกว่าอัตราการเกิดมันก็กลายเป็นอ่อนลงจนกระทั่งบางมันเกิดไม่พอแรงการตายแล้วก็ตายไปจริงๆอ่ะเกิดตายเกิดดับนี่มันงวดลงเราต้องได้ประโยชน์จากความตายที่กำลังจะมีมาโดยการเข้าใจความตายให้มันได้ถูกต้องความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแบบว่าไม่รู้จะไปไหนหรือจะกลัวเจ็บหรือจะกลัวสูญเสียแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องความสูญเสียว่าเป็นธรรมดาเข้าใจเรื่องความเจ็บหรือว่ามันก็เป็นแค่ธาตุเข้าใจเรื่องชาติหน้าปรโลกมีจริงหรือไม่มีมันอยู่ที่ความดีตอนนี้เข้าใจสิ่งที่มันจะมาเนื่องจากความตายเราก็เข้าใจความตายนั้นได้บาปอกุศลธรรมของเรามันก็ลาไปได้มีอยู่ตั้งอยู่ไว้ด้วยความเข้าใจนั้นคือสัมมาทิฏฐิด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเอาอะไรไปด้วยไม่ได้แล้วหลังจากตายแล้วทุกคนจะต้องละสิ่งทั้งปวงไปหรือเอาอะไรไปไม่ได้มีแต่ความดีตอนนั้นตั้งฝังที่รอไปได้เราไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาความตายแบบนี้นี่คือการเจริญมรณสติตั้งฝังจนทำให้เราถึงความไม่ตายคืออมตะเหมือนย้อนแย้งนี่แหละมันคือช่องที่พระพุทธเจ้าเห็นค้นพบเจอโอ้ที่ว่ามันจะแบบย้อนแย้งแต่มันมีช่องนี้อยู่หลุดปลุกออกมาได้ทางนั้นคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนั่นเป็นช่องนั่นเป็นทางแน่นอนในช่วงของเข้าใจธรรมที่เป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินการความตายไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวท่านผู้ฟังความอยากต่างหากนี่มันน่ากลัวความตายเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจท่านผู้ฟังเราไม่ได้หนีตายสิ่งที่เราต้องหนีนั่นคือความอยากต่างหากที่เราต้องกำจัดละทำให้มันสิ้นไปเราจะทำอย่างนั้นได้เข้าใจความตายได้ละความอยากได้หนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ทำปฏิบัติแล้วจะบรรลุจะเห็นได้ด้วยตนเองทีเดียวข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กับพี่ปุณโญ จากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุรพร